Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Een commerciële huisartsenketen koopt praktijken op van dokters die willen stoppen. En dat gaat geregeld mis. Straks de reconstructie van de teleurgang van een huisartsenpraktijk in Waalwijk. Duizenden patiënten op zoek naar een nieuwe dokter. Toezichthouders kunnen blijkbaar niet ingrijpen. En vandaag na het NOS Journaal. Jan van der Putten. De manier waarop schulden worden geïncasseerd moet drastisch anders, staat in een advies aan het demissionaire kabinet. Bij ruim 600.000 huishoudens zijn de schulden zo groot dat ze er zelf niet meer uitkomen. De kern van het probleem is volgens onderzoekers dat bij één huishouden verschillende schuldeisers met elkaar concurreren. Aan allerlei stappen in het aflosproces zitten daarnaast ook flinke kosten. De beroepsvereniging van deurwaarders vindt ook dat het systeem moet veranderen om meer rust en overzicht te creëren voor alle partijen. Koning Willem-Alexander noemt de ontdekking van het nazi-lidmaatschap van zijn opa ongemakkelijk. Gisteren werd duidelijk dat prins Bernhard in de jaren 30 lid was van de NSDAP, terwijl hij dat altijd had ontkend. De koning kan zich goed voorstellen, zegt hij, dat het nieuws grote impact heeft, met name bij de Joodse gemeenschap. Maar ik ben ervan overtuigd dat we het verleden onder ogen moeten zien. Ook de minder mooie gedeeltes van het verleden. En daarom heb ik ook besloten om dus het hele archief tot 6 september 1948 vrij te geven. Inclusief de kaart. Dus ik heb zelf ook de mogelijkheid om dingen uit het archief te halen. Maar dat heb ik besloten niet te doen. Ik vind dat het hele archief zo transparant mogelijk beschikbaar moet zijn voor onderzoekers en voor de geschiedschrijving. Bij een Russische aanval op een supermarkt in het oosten van Oekraïne zijn zeker 49 doden gevallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. Vanmiddag werd de winkel in de regio Kharkiv bestookt met raketten. Ook een café werd geraakt. Op het moment van de aanval waren er volgens de gouverneur veel mensen aanwezig. Onder de slachtoffers is een 6-jarige jongen. Reddingswerkers zoeken nog onder het puin naar meer slachtoffers. De man die terecht staat voor antisemitische projecties op het Anne Frankhuis ontkent schuld. Het Openbaar Ministerie eist 6 maanden cel en een gebiedsverbod. Bij de verdachte thuis in Polen is projectieapparatuur gevonden. In Haarlem en omstreken is in het onderzoek naar overlastgevende jongeren een aantal mensen gearresteerd. Tientallen jongeren zouden zich verplaatsen op fatbikes en er wordt geklaagd over berovingen, intimidatie en agressie. De belangstelling voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker blijft dalen, meldt het RIVM. In een jaar tijd daalde de deelname van 73 naar 71%. Bij darmkanker ging de deelname van 71 naar 68%. En bij baarmoederhalskanker van 54 naar 46%. Demissionair premier Rutte vindt het onverstandig als Oekraïne snel toetreedt tot de Europese Unie. Dat zei hij bij de aanvang van de bijeenkomst van Europese leiders in Spanje. Eerder werd een jaartal van 2030 genoemd. Rutte is het oneens met die datum, omdat Oekraïne nog niet kan voldoen aan de eisen die de EU stelt aan onder meer de rechtsstaat. Daarnaast wordt de besluitvorming nog ingewikkelder als er meer landen bijkomen, zegt Rutte. Tegelijkertijd heeft de EU een afspraak gemaakt. Als landen willen bijkomen, dan kan dat als ze aan allerlei hele strikte voorwaarden voldoen. Nou, in mijn tijd, mijn 13 jaar, is dat 1 keer gebeurd met Kroatië in 2013. Dus het gaat ook niet zo snel gebeuren. En we moeten ervoor zorgen dat die procedure, die afspraken, dus hoe kun je erbij, hoe kun je deze vereniging bijtreden, dat we geen concessies doen aan de eisen. Ook andere Europese leiders zeggen dat het toetreden van nieuwe landen een moeizaam proces is. Nederland was 2 jaar geleden niet voorbereid op de val van de Afghaanse hoofdstad Kabul en de evacuaties uit Afghanistan. De voorbereiding begon te laat en Buitenlandse Zaken schatten het aantal mensen dat moest worden geëvacueerd veel te laag in. Volgens het AD staat dat in een rapport van een commissie onder leiding van oud-topambtenaar Ruis, dat morgen wordt gepresenteerd. De chaotische evacuatie uit Afghanistan leidde tot het aftreden van de ministers Kaag van Buitenlandse Zaken en Bijleveld van Defensie. En het weer, zon en wolken, vooral in het noordoosten wat regen en het is maximaal 20 graden. Morgen opnieuw eerst regenachtig in het noorden. In de rest van het land blijft het droog en de temperaturen morgen 17 tot 20 graden. Jan, dankjewel voor de files bij de ANWB. Edwin Gerrit, nog Edwin. Dag Suzanne. Het is al vrij druk op de weg met 250 kilometer file. De meeste vertraging is er bij Amsterdam en Rotterdam. De langste files staan op de A9 Alkmaar richting Diemen. Voor afrit AMC ruim een half uur vertraging door een aanrijding. De ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad, een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. A12 Utrecht richting Duitse grens. Tussen knooppunt Grijsoord en Westervoort 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. En bij Rotterdam op de A20 richting Gouda voor Moordrecht 20 minuten door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Als accountant de software voor je laten werken? Start met Visma e-accounting. Touchless boekhouden. Daarmee worden je klantadministraties in een paar simpele stappen met data gevoed en op orde gebracht. Dat scheelt handen en tijd. Kijk op e-accountingvooraccountants.nl. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Touchless boekhouden inzetten voor je kantoor? Kijk op e-accountingvooraccountants.nl. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. Ruim 1 miljoen Nederlanders bezochten Open Monumentendag. Toch komen erfgoed en monumenten nauwelijks terug in de verkiezingsplannen. Erfgoed houdt ons land mooi en herkenbaar. Onze oproep aan de politiek: geef erfgoed een stem. Kijk op erfgoedpamflet of heemschut.nl. Vanavond bij Human in Grensgevallen buigt schrijver Marjolein van Heemstra zich over morele vragen van het klimaatactivisme. Wanneer wordt mijn geweldloos verzet gewelddadig? Vraagt ze zich af, terwijl ze op de A12 tegen fossiele subsidies protesteert. En wanneer is geweld zelfverdediging? Grensgevallen, vanavond bij Human om 11:45 op NPO 2. Wil jij ook scherp zien? Op elk moment? Veraf en dichtbij? Met 1 bril? Ga dan multifocaal. Nu bij iWish €200 korting op een complete multifocale merkbril. See you bij iWish Opticians. NPO Radio 1. Afro Tros. Pakistan wil zijn illegale migranten kwijt. Dat betekent dat 1,7 miljoen Afghaanse vluchtelingen binnen 3 weken weg moeten zijn. Vraag is, waar naartoe? Feit of fictie, Evelien, over de CO2-uitstoot van China? Ja, en die van ons. Volgens Forum voor Democratie, Kamerlid Freek Jansen, stoot China in 3 dagen meer CO2 uit dan Nederland in een heel jaar. Nou, dat is een hoop. En of dat ook klopt, dat horen we zo meteen. Nu eerst commerciële keten vreet huisartsenpraktijken op. Eén vandaag. Suzanne Bosman. En daar zijn patiënten de dupe van. Commerciële keten Comet heeft binnen 3 maanden na opening een huisartsenpraktijk in Waalwijk alweer moeten sluiten. Die praktijk kreeg de bezetting niet rond. En ja, dit is niet voor het eerst bij deze keten. Toezichthouders die lijken niet bij machten in te grijpen. En zorgverzekeraars die blijven de keten intussen betalen. In de studio is onderzoeksjournalist bij Eén Vandaag, Paul Schram. Dag Paul, jij volgt dit dossier al een hele tijd. Wat is er nou in Waalwijk in die praktijk gebeurd? Nou, het begon eigenlijk als een klassiek geval van een huisarts die geen opvolger heeft en snel van zijn praktijk af wilde vanwege ziekte. Die komt in contact met Comet, die neemt de praktijk over. In juli zou die open gaan, maar al vrij snel gaat het mis. De beloofde artsen waren niet geregeld. De praktijk gaat eigenlijk nooit volledig open. En met hulp van de zorggroep wordt hij nog enigszins overeind gehouden. Maar op 14 september stopt de praktijk echt. Inmiddels zijn 3000 patiënten al naar een andere huisarts gelopen. En die 2000 patiënten die nu over zijn, die worden verdeeld bij huisartsen in de regio. Ja, heel ingrijpend is dat als je daarmee te maken krijgt als patiënt, Evelien? Ja, zeker. Huisarts Fabian Rijmakers die deelt zijn praktijkruimte met Comet. En toen die praktijk dichtging, kwamen de patiënten aan zijn balie. Die binnenlopers van Comet, ja, die zoeken al heel lang zorg en die krijgen ze niet. En als ze dan zeggen, ja, nee, maar dit is echt geen spoed, dat kunnen we nu niet oplossen. Ja, dan wordt daar toch gevraagd van, ja, maar ik loop er al zo lang mee en help toch alsjeblieft. Ja, want vaak werd er dan ook nog gedacht dat we 1 praktijk waren. Dus van de patiënten niet zozeer, maar die komen hier naar de balie. En die zeggen van, goh, ja, want ik had gebeld. En dan, ja, niet met ons, met Comet. Is daar iemand? Nee, er is niemand. Dat is wel heel lastig. Nou, lastig voor die collega en zeker ook voor de patiënt. Want je bouwt dat op met een arts natuurlijk. Daar heb je wat mee in de loop der jaren. En dan in één keer komt er zo'n organisatie en die zegt wij nemen het over. En dat doen ze dan in feite niet. Want Paul, Comet, daar hebben we het over. Kun je nog eens uitleggen, wat is dat? Ja, Comet, dat zijn eigenlijk investeerders die huisartsenpraktijken overnemen en daar andere huisartsen neerzetten, vaak waarnemers die zich tijdelijk aan die praktijk verbinden. En zij vullen wel een gat in de markt, want er zijn heel veel huisartsen die hebben geen opvolger. Die willen toch van die praktijk af en dan kan Comet dat overnemen en continueren. En ze hebben inmiddels bijna 30 praktijken overgenomen. Goed voor bijna 60.000 patiënten. Mm-hmm. Dus het is echt een grote speler. Ja, grote speler. Er zijn dus meer spelers. Er zijn meer organisaties die dit doen. Ja, van groot tot klein en met wisselend succes. Ja. Maar ja, er is echt wat aan de hand in de huisartsenzorg. Dus er duiken heel veel van dit soort initiatieven op. Ja, en dat er wat aan de hand is met Comet, dat blijkt. Want die praktijk in Waalwijk, dat is dus niet de eerste van hen waar het bij misgaat, Evelien. Nee, vorig jaar maakte Paul al het eerste verhaal over een praktijk in Breda die slecht bereikbaar was in de zomer. En naar aanleiding van dat verhaal zijn wij, andere media en ook de inspectie en toezichthouder verder gaan kijken. Want wat bleek, ook uit onderzoek van Eén Vandaag, bij veel praktijken van Comet spelen er problemen. Zo krijgen waarnemers, huisartsen die worden ingehuurd dan, soms maanden te laat betaald, moeten assistenten regelmatig taken uitvoeren waarvoor ze niet bevoegd zijn en hebben patiënten moeite om een arts te bereiken en een afspraak te maken. En die problemen spelen dus inmiddels al meer dan een jaar. En wij spraken eerder al patiënten en voormalig werknemers. Een maand later en we maken een afspraak bij Comet. Wat blijkt? Meneer die kwam al niet meer in de planningslijst voor. Meneer die was alweer gevlogen. Ook die arts was alweer weg. Ik sta dan met 6 mensen in de wachtkamer en dan moet ik mijn excuses aanbieden dat ik ze niet allemaal kan helpen. Ja, dat is gewoon geen zorg. Ja, bij meerdere praktijken van Comet gaat het dus niet goed, Paul. En dan denk je hebt toch toezichthouders. Kunnen die dan niks? Ja, de inspectie heeft dat geprobeerd. Die hebben natuurlijk heel veel klachten ontvangen van patiënten, van andere huisartsen. Die wilden ingrijpen, maar toen is Comet naar de voorzieningenrechter gegaan. Die heeft gezegd, nou ja, wat jullie willen van Comet is eigenlijk onrealistisch. Ze hebben een hele korte termijn om dat voor elkaar te krijgen. Dus ja, die konden voorlopig niet ingrijpen. Dat komt nog wel een hoger beroep, die zaak of de inspectie. De aanwijzing die ze wilden geven openbaar mag maken, wordt dan besloten. Ondertussen bellen ze wel naar Comet heel vaak om te kijken, ja, is het al verbeterd? Krijgen wij door van praktijken van Comet? Alleen ja, ze hebben nog niet kunnen ingrijpen. En als zolang Comet dit soort zaken blijft winnen, kunnen ze natuurlijk gewoon doorgaan. Ja, zoals in Waalwijk, want daar konden ze dus ook gewoon aan de gang. Ja, precies. Ja. En in Waalwijk, omdat ze al zo groot zijn, moesten ze wel een concentratietoets aanvragen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Het is een hele mond vol. Maar eigenlijk is dat een soort vragenlijst waarbij je aangeeft wat je gaat doen als je die praktijk overneemt. Dus heb je nagedacht over de bezetting, wat het betekent voor de regio. Dat hebben ze ingevuld. Alleen, en die is ook goedgekeurd, maar wel met een hele dikke kanttekening. Want de NZA doet samen met de inspectie onderzoek naar Comet. En ja, daar stond wel in, ja, we hebben een arts en het is allemaal geregeld. Maar goed, die toetsing blijkt dus ook niet zo stevig. Ja, maar in praktijk is het gewoon wanprestatie, zou je zeggen. Maar huisartsen die weten dat, die horen dat van elkaar, dat het zo gaat. Dan denk je, ja, waarom verkoop je dan je praktijk nog steeds aan die keten? Nou, kijk, voor praktijkhouders, als die geen opvolger hebben, of ze gaan met pensioen, of ze zijn ziek en ze moeten sneller van een praktijk af, staan ze ook met de rug tegen de muur. Want je hebt allemaal verplichtingen die doorlopen. Je moet je personeel afkopen, transitievergoeding. Je moet de huur van je pand vaak doorbetalen of je hebt een pand gekocht. En wat heel veel mensen niet weten over huisartsen, ze blijven soms al 20 jaar verantwoordelijk voor de patiëntendossiers. Okay. Dus je moet ook je ICT-systeem overeind houden. Mm-hmm. Dus een opvolger neemt al die problemen in één weg. Ja, als je dan niemand hebt, dan komt zo'n keten, die kan snel handelen. Ja, en ze betalen vaak ook net iets meer voor een overname. Ja, oké, die kan snel handelen. Tenminste, ze zeggen dat ze dat doen. Maar dat klopt, ja. In praktijk dus niet altijd. Dan heb je de verzekeraars, die betalen dat. Dan denk je ook, waarom doen zij dat? Ja, verzekeraar heeft ook een heel ander belang. Die zijn verantwoordelijk voor de zorg. Die hebben een zorgplicht. Dus als een arts wegvalt, moeten ze dat oplossen. In Eindhoven vorige week is een praktijk omgevallen. Daar hebben ze dat tijdelijk opgelost met digitale zorg van een andere aanbieder dan Comet. Heb je zo'n nieuwe toetrainer? Daarnaast is de toetsing van de verzekeraar ook niet heel sterk. Dat is als je een code hebt voor een praktijk, vul je een vragenlijst in, dan komen er een paar checks en dan word je eigenlijk gecontracteerd. Dus ja, die, als zij heel scherp gaan controleren, dan krijgen ze misschien zelf een probleem, omdat ze dan geen huisarts hebben. Ja. Een hoop ellende komt er op deze manier bij elkaar. Dan kan ik me voorstellen dat je ook Comet zelf benadert. Wat zeggen zij op al deze kritiek? Nou ja, ten eerste vinden zij dat een vandaag een kruistocht voert tegen Comet. Dat we veel te kritisch zijn. In een eerdere interview met de NRC hebben ze al gezegd, ja, problemen in de huisartsenzorg die zijn enorm. Die spelen overal. Toegankelijkheid is overal een probleem. Ja, dat klopt ook. Maar dat zegt natuurlijk niks over je eigen prestatie. Ja, ondertussen zie ik ook wel een appgroepen van waarnemers en van huisartsen. Ja, dat die ook tegen elkaar zeggen, ga maar niet meer voorkomend werken. Dus dat geeft natuurlijk ook wel een probleem, al deze media-aandacht. Oké, ja. Kruistocht, wat zeg jij dan? Journalistiek. Ja, precies. Ja, hoe gaat het nu verder? Ik bedoel, er zijn heel veel van dit soort verhalen. Jullie tonen dat allemaal aan. Collega's weten het. Hoe moet het dan met ze verder? Ja, Comet heeft zelf eerder ook in interviews gezegd dat ze de organisatie kleiner gaan maken om te verbeteren. Ondertussen hebben ze wel een overname in Amsterdam aangekondigd in januari en in Bergen op Zoom. Ja, en verder is natuurlijk de vraag, wat gaat er met de inspectie gebeuren? Komen zij met een nieuwe aanwijzing of niet? En mag die oude aanwijzing openbaar gemaakt worden? Nou, dat weten we in november. Okay. Dan is het hoger beroep in die zaak. Ja, dat is een hoger beroep. Het is een hoorzitting bij VWS waar de inspectie onder valt, met een commissie daar. Ja. Wat je al schetst in dit landschap, er zijn meerdere spelers, zoals Comet, is daar een grote in. De vraag is van, wat moet er sowieso gebeuren met de commercie in de huisartsenzorg, met de problemen die jij ook schetst van artsen die ermee moeten stoppen en zoals je zei, met de rug tegen de muur staan. We legden dit voor aan de Landelijke Huisartsenvereniging. Het sluit niet uit dat dit soort organisaties nodig hebben. Sterker, op dit moment hebben we te maken met een wat minder goede toegankelijkheid van de huisartsenzorg. Daar zijn wij als vereniging heel druk mee bezig om daar een goed beleid voor te voeren. Maar daar hebben we ook andere partijen voor nodig die ons helpen om een huisartspraktijk en een praktijkhoudende huisarts te helpen in de organisatie van zo'n praktijk. Maar dan heb ik veel liever dat die met bijvoorbeeld een regionale huisartsorganisatie of met een partij die niet zorggeld zeg maar wil innen, maar op een andere manier wil beleggen en terug naar de zorg toe, dat die daarmee aan tafel gaat. En met de lokale huisartsen zoekt naar een oplossing. Niet de makkelijkste weg zoeken en naar een private equity partij gaan. Ja, dit zegt de LHV, maar kan dit in de praktijk? Ja, zij zullen ten eerste hun eigen leden enorm moeten gaan enthousiasmeren om een praktijk over te nemen. Dat wordt heel lastig, want waarnemen is ook best aantrekkelijk. Daarnaast, ja, private equity helemaal uitbannen, dat zal heel moeilijk worden. Daar moet regelgeving voor komen. Daar is wel een motie voor geweest tijdens de algemene beschouwingen. Daar zei de partij minister, ga je werk van maken. Die zegt, ja goed, we hebben een onderzoek naar Comet van de IGJ en van de NZA. Dat wachten we even af. Dus het is niet heel makkelijk opgelost. Ja, terug naar Waalwijk dan. Hè, wat je schetst wat daar gebeurd is. Is het daar nu verder ook opgelost voor de patiënten met name? Ja, de regionale huisartsenvereniging heeft daar voor een oplossing gezorgd dat die patiënten over andere huisartsen verspreid kunnen worden. Die hebben daar extra personeel voor aangenomen. Eigenlijk op de manier zoals de LHV het voorstaat. Ja, hè? Het is een goed voorbeeld daarvan. Ja, alleen Comet zegt nu zelf ook naar ons, ja, we hebben die praktijk eigenlijk nooit formeel overgenomen. Zo lijken ze toch echt onder die verkoop uit te willen komen. Ja, dat is wel een hele grote kans dat dit gaat eindigen in een rechtszaak met de voormalige praktijkhouder. Dus ja, dat is wel een heel vervelende situatie voor hem. En we hebben dit soort rechtszaken met Comet en voormalige praktijkhouders al eerder gezien. Dus. Je blijft het volgen, Paul Schram, onderzoeksjournalist bij 1 Vandaag. Het is vanavond ook op tv. Kwart over 6. Op NPO 1. Dankjewel. Zometeen, ja, huurders in Den Bosch, die moeten na 40 jaar hun huis uit, hun woningen worden gesloopt voor nieuwe koopwoningen. En daar zijn de huurders, u begrijpt het, boos over. Zometeen onze verslaggever. Voor het verkeer naar Edwin. Er staat ruim 300 kilometer file. De meeste vertraging is er bij Amsterdam en Rotterdam. De langste file staat op de A9 Alkmaar richting Diemen. Tussen Batuverdorp en afrit AMC. 3 kwartier op onthoud, dat komt er een aanrijding. Nieuws via de NOS dan. En dat komt uit Amsterdam. De Pools-Canadese Robert W. die ontkent dat hij achter de projecties zit op het Anne Frankhuis begin dit jaar. Blijkt vandaag uit een zitting aan de rechtbank in Amsterdam. Volgens een advocaat is er geen bewijs voor het projecteren van antisemitische teksten daar. Verslaggever Sander van Hoorn van de NOS die volgt de zaak. Sander, ja, en ik begrijp, justitie is het daar dan weer niet mee eens. Nee, natuurlijk niet. Dat was een klassiek wel eens niet het spel vandaag in de rechtszaak. Justitie probeerde het beeld van een man te schetsen die samen met anderen regelmatig racistische, antisemitische teksten op internet zet. Ook in Telegram chatgroepen. En dat is ook precies de plek waar een filmpje verscheen waarvan beelden met een drone gemaakt zijn die bij Robert W. in huis op een drone zijn teruggevonden. Dus dat staat buiten kijf, zegt justitie, dat deze man 1200 kilometer vanuit Polen naar Amsterdam naar het Anne Frankhuis is gereden om daar de tekst Anne Frank is de uitvinder van de balpen op te projecteren. En daarvan zegt ook het Openbaar Ministerie dat is zodanig een complottheorie die de Holocaust ontkent dat hij hiermee de Joden als groep beledigd en gediscrimineerd heeft. Nou, dan het bewijs eventjes. Kwam uitvoerig aan bod dat Johan W. daar geweest is. Dat staat wel buiten kijf. Dat zijn busje daar geweest is, staat wel buiten kijf. Maar de smoking gun, een foto waarop een man bij die projector te zien is die beelden projecteert, woorden projecteert op het Anne Frankhuis. Ja, die is dan weer heel wazig. Met een beetje fantasie kun je dezelfde trui herkennen. En het zijn allemaal van dat soort dingen op basis waarvan de advocaat van de verdachte, Johan Muren, zegt: nee, justitie heeft geen poot om op te staan. Nou, ik heb natuurlijk bepleit dat daar onvoldoende bewijs voor is. En daarnaast heeft u gezegd, al zou die het gedaan hebben, dan is het niet strafbaar en is het geen groepsbelediging. Ja, dat klopt. Dus dat wordt beweerd dat die uitlating de Holocaust-ontkenning inhoudt, althans een onderdeel daarvan. Maar ik heb geen stukken gelezen waar dat uit blijkt. U heeft het Openbaar Ministerie, uw cliënt ook, en daar staat hij niet voor terecht, zeiden ze er ook bij, maar proberen neer te zetten als iemand die inderdaad samen met iemand anders een aantal chatgroepen beheert, regelmatig dingen doet en daar trotsverslag van doet op internet. Met andere woorden, zegt het Openbaar Ministerie, er is een patroon en dit past daarbinnen. Ja, dat klopt. Maar dat zijn allemaal activiteiten die helemaal niet in rechten vaststaan. Hij is nergens voor veroordeeld vooralsnog. Dus dat is wat mij betreft alleen maar een zucht naar sensatie en om hem een bepaald beeld te laten creëren. Ik zeg niet dat hij het niet gedaan heeft. Ik zeg dat er onvoldoende overtuigend bewijs is dat hij het gedaan heeft. Dat is wel een verschil. Ook nog gevraagd aan de rechtbank om hem eigenlijk meteen vrij te laten, omdat hij zit nu al 90 dagen vast en in vergelijkbare gevallen ja, wordt er misschien zelfs alleen maar een taakstraf opgelegd. Maar daar gingen ze in elk geval niet meteen in mee. Wat zegt u dat? Daar moeten ze eerst goed even over nadenken. Ik kan natuurlijk niet kijken in hun agenda. De zaak liep al uren uit. Ik denk dat ze even rustig willen zitten met elkaar om die beslissing te maken. En daar kunnen ze ook 1, 2 of 3 uur voor nodig hebben. Maar ik heb goede hoop dat de voorlopige hechtenis, dus zijn detentie, vandaag of morgen ophoudt. En dat uw cliënt met andere woorden vandaag of morgen op vrije voeten komt. Daar ga ik zelf eigenlijk wel van uit. Dat heb ik ook uitgebreid bepleit. Dat was Johan Muren, de advocaat van Robert W., die er dus van verdacht wordt die teksten op het Anne Frankhuis geprojecteerd te hebben. Ik denk eerlijk gezegd niet dat de rechtbank vandaag al besluit om hem op vrije voeten te stellen. Daarvoor is de zaak toch iets te ingewikkeld. Moeten er te veel dingen afgewogen worden. Bijvoorbeeld Suzanne ook de vraag van is dit vrijheid van meningsuiting of niet? Allemaal van dat soort vrij cruciale vragen die vandaag aan bod kwamen. In elk geval, ja, hij zit dus op dit moment nog vast in Amsterdam. Nam nog het woord tot slot, zei dat hij zijn pasgeboren dochtertje nauwelijks heeft kunnen zien, of dat hij geen afscheid heeft kunnen nemen van zijn overleden vader. Hij schoot helemaal vol en in tranen. Het Openbaar Ministerie had daar weinig medelijden mee. Zei, dit moet bestraft worden. Duidelijk dat dit niet kan. Daarom die strafeis van 6 maanden onvoorwaardelijk. En dat er een straf geëist wordt. Ja, daar was de Anne Frank Stichting bijvoorbeeld en het Anne Frank Huis. Die waren daar alleen al heel tevreden mee. Sander van Hoorn van de NOS. Dankjewel. Eén vandaag. Ja, en Evelien, jij gaat het hebben over nazi's die na de Tweede Wereldoorlog zijn uitgeweken naar Canada. Ja, de Canadese premier Justin Trudeau overweegt een lijst met ex-nazi's openbaar te maken. En de aanleiding is een gigantische blunder zo'n 2 weken geleden, toen de voorzitter van het Canadese Lagerhuis een oorlogsheld zogenaamd uitnodigde. Met een staande ovatie werd hij onthaald, maar het bleek een nazi-veteraan te zijn. Hij is 98 jaar oud, deze ex-SS'er. En natuurlijk zijn er van de mensen die op deze nazi-lijst zouden staan nog maar heel weinig in leven. Maar het openbaar maken van zo'n lijst met namen heeft ook op nabestaanden natuurlijk een grote impact. Ik sprak hierover met de voorzitter van de Stichting Herkenning, Jeroen Saris. Hij weet waar hij het over heeft, want hij is zelf kind van een NSB'er. Het verandert heel veel, want dat betekent dat degene van wie jij nabestaande bent opeens een heel ander mens wordt. Die heeft tegen je gelogen, die heeft niet verteld wat er gebeurd is. Als dat het geval is, dan is dat een enorme schok. En die kan voor sommige mensen wel heel erg hard aankomen. En als ze het wel weten, dan is het toch een boodschap waar niet graag veel ruchtbaarheid aan geeft in je omgeving. Zeker als het gezin destijds naar Canada is verhuisd. Nou, is dat natuurlijk een poging geweest om echt te breken met het verleden. Nou, let op, in ons land wordt in 2025 het archief openbaar gemaakt met daarin kilometers aan dossiers over collaborateurs met de Duitsers. En dat wordt dan doorzoekbaar. En daar is deze stichting ook nu al mee bezig. We zijn in een proces samen met het archief, met andere nabestaande organisaties van verzetskinderen van Joodse afkomst. En wij proberen het zo te doen dat er een totaal beeld komt van wat is als dat archief open gaat en die namen worden bekend en wat ze gedaan hebben, zodat er een goede context komt. Wat gebeurde er in 1945? En als je dat hebt, dan ligt het heel anders dan wanneer er zomaar een lijst namen bekend worden gemaakt van voormalige naties. Ja, dat lijkt mij een schok. Nou, het besluit in Canada is nog niet genomen, maar het advies uit Nederland is dus niet klakkeloos opengooien, maar even zorgvuldig voorbereiden. Al bijna 40 jaar woon je volledig naar tevredenheid en dan krijg je te horen dat je huis wordt afgebroken. In deze nachtmerrie zitten een aantal Bossenaren na het besluit dat van de week door de woningbouwvereniging werd genomen. Verslaggever Joris Kreugel in Den Bosch. Een banner hier in het plantsoen redt het citadelhofje. Daarachter een boom en het hofje met allemaal kleine schattige huisjes. En die worden, als het goed is, gesloopt. En midden in het hofje staat een boom en een groot bord. Daar staat de geschiedenis van het citadelhofje. En het is in 1919 ontworpen. Het zijn 15 woningen. En het citadelhofje werd gebouwd voor de medewerkers van het licht- en waterbedrijf in de stad en hun gezinnen. Het is sociale woningbouw. We gaan eens even bij wat mensen aanbellen. Betaalbaar wonen is ook een kunst. Hangt hier een pamflet op de ramen. Ja, goeiedag. Goeiedag. Seldjuk. Anja. Jullie wonen naast elkaar, nummer 42 en nummer 44. Ik ben er nog nooit geweest, maar het is wel een heel leuk hofje, hè, dit. Dit is een heel leuk hofje, ja. Oud hofje, een stukje van Den Bosch. Ja, ik ben hier geboren, 34 jaar geleden. En nu? 43. 43 jaar. Een groot bord hangt daar. Red het citadelhof. Het is bijna einde oefening. Maar wij willen niet. Ik heb niks te zeggen, hè. Hun maken dienst zijn stoor. Die zakkenvullers. Maar wat betekent het voor jullie? Ja, waar moeten wij naartoe? Er wordt het een en ander geregeld, zegt wel de woningbouwvereniging. Ja, dat kan ik wel zeggen. Als ik ergens niet wil zitten, dan gooi ik hier niet weg. Zo simpel is het. Ik zal de laatste zijn. Zouden we ons in een flat douwen? Nou, dat willen we sowieso al niet. Hoe zit het met de buurman, bij jou? Ja, ik wil ook niet weg. Niemand wil weg hier. Maar jullie hebben afgelopen dinsdag pas te horen gekregen dat het gesloopt gaat worden. Ja. Maar er was er wel iets bekend dat het eventueel gesloopt zou worden? Of renoveren of slopen? Nee, ja, daar is eigenlijk nooit over gesproken, slopen. Dat kwam echt als een donderslag bij helder heen. Ja, het kwam koud op ons dak. Dan zijn jullie in gesprek met de woningbouwvereniging? Ja, ze zijn hier wel geweest, maar ze zeggen gewoon in één keer dat ze willen gaan slopen. Want ten eerste, ze hebben nog geen sloopvergunning. Die zijn nog niet afgegeven. Wat gaan jullie nu doen? Blijven zitten. Ja, dat is wel de bedoeling. Want wij willen niet weg. En niemand wil hier weg. Hier zullen ze niet een dooie vinden die al weken in huis ligt. Jullie zijn bijna één grote familie. Want hoeveel mensen wonen hier? 15 huizen, hè? Ja. Het is meer dan een huis. Het is meer een familie wat je hier hebt. Iedereen kent elkaar, die op elkaar kunnen rekenen. Die op elkaar kunnen terugvallen. En dat doet gewoon pijn. Hebben jullie nog het idee dat je iets kan doen ertegen? Ja, eerlijk gezegd niet. Maar ik denk dat die zakkenvullers, als ze hun eenmaal de beslissing hebben genomen, dat het toch doorkomt. Jullie hebben geen vertrouwen? Nee, maar dat is ook omdat hoe het proces gelopen is. Komt dat dan? Geen fatsoenlijke communicatie. We horen alles achteraf. Want ik weet begot niet waar ik naartoe wil. In ieder geval niet in een flat en geen groot huis. Maar misschien komen ze wel met iets moois. Ik zou het niet weten. Maar ik wil wel in Den Bosch blijven. En nou, dan niet alleen, maar ze maken heel oud Den Bosch kapot. 100 jaar bestaan deze huis al. En dan ga je een stukje Den Bosch weghalen om hier een moderne flat te zetten. Gaat het mij gewoon niet in. Gewoon renoveren. Als dit het is waar je het van moet hebben, dan ben je triest. Minco de Weert van woningbouwvereniging Brabant Wonen. Commotie hier in het hofje. Ja, dat snap ik. Ja, wij komen langs om te vertellen dat we een woning, hun thuis, gaan slopen. Dus dat snap ik, dat mensen boos, verdrietig zijn. Ik heb met een paar mensen gesproken, bewoners, en die voelden zich vooral overvallen. Afgelopen dinsdag is pas duidelijk geworden dat het hier gesloopt gaat worden. En dat snap ik ook. Kijk, we zijn sinds 2020 al in gesprek. Toen hebben we bewoners ook geïnformeerd. We gaan uw woning onderzoeken, of we het kunnen renoveren of dat we toch moeten slopen. Maar ja, dat was 2020. Wij hebben ondertussen in die tijd technisch onderzoek gedaan en tot de conclusie gekomen, ja, wij kunnen deze woningen niet renoveren naar de kwaliteit die we willen en naar de duurzaamheid die wij willen. Dus dan nemen we het sloopbesluit. Ik sta er nu even met mijn rug naartoe, maar het is wel een heel leuk hofje, hè? Het is een heel leuk hofje. Kijk, als we het hadden kunnen renoveren naar de kwaliteit waarmee we het echt langjarig en duurzaam kunnen inzetten, dan hadden we dat waarschijnlijk gedaan. Maar dat is technisch gewoon echt niet haalbaar. Nee. De meesten die wonen hier al heel lang, tientallen jaren. Eentje net, die is er zelfs geboren. Zakkenvullers roepen ze. En straks gaan wij eruit en dan blijft het staan en dan gaan de andere mensen in wonen. Er is geen vertrouwen. Oh, dat vind ik heel jammer om te horen. Wat voor ons duidelijk is, wij gaan het echt slopen. Want het is niet renoveren. En het biedt ons ook de mogelijkheid om veel meer woningen terug te bouwen. We denken nu aan ongeveer 150 tot 200 woningen in dit gebied. Voornamelijk sociale huurwoningen. Volgende week beginnen we met de eerste persoonlijke gesprekken. Dus één op één met iedere bewoner. Kijken wat is de persoonlijke situatie, wat kunnen we voor hen betekenen. Iedereen krijgt een verhuisurgentie, dus krijgt voorrang op alle sociale huurwoningen in onze regio. Iedereen krijgt een verhuisvergoeding. Maar we gaan vooral ook kijken wat hebben mensen nodig en hoe kunnen we ze helpen. Renoveren, dat was echt te duur? Te duur, maar ook in bewonersstaat niet te doen. Maar ook, je krijgt het nooit helemaal aardgasvrij, helemaal duurzaam. Daar is deze bouw eigenlijk niet geschikt voor. Dat was niet meer in deze tijd? Helaas niet. En wat komt er zo meteen? Kijk gelijk de hoogte in. Ja, ik vermoed ook dat we de hoogte in gaan, ja. Want anders past het niet. Maar wat er precies gaat komen, weten we nog niet. Makkelijk is het allemaal niet, hè? Nee, zeker niet. Nou, sterkte ook. Dank u wel. Verslag vanuit Den Bosch van Joris Kreugel. Straks Pakistan wil dat 1,7 miljoen Afghaanse vluchtelingen binnen 3 weken vertrekken. Goedschiks of kwaadschiks. En dat zou niet alleen een enorme volksverhuizing betekenen, maar vooral een groot drama. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Jan van de Putten. Het incasseren van schulden bij huishoudens moet grondig veranderen, zeggen twee onderzoekers. Nu staan schuldeisers in de rij en zijn huishoudens met problematische schulden alleen al bezig met het aflossen van alle extra kosten. Van schuldhulpverlening maakt lang niet iedereen gebruik. De koning zegt dat hij begrijpt dat de vondst van de NSDAP-kaart van zijn opa, prins Bernhard, veel emoties oproept, met name bij de Joodse gemeenschap. De koning noemt de situatie ongemakkelijk, maar zegt dat we het verleden onder ogen moeten zien. Bij een Russische aanval in Oost-Oekraïne zijn bijna 50 mensen omgekomen, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Er werd een supermarkt geraakt en een café. En er wordt nog gezocht naar meer slachtoffers. En op de Erasmus Universiteit en in het Erasmus MC is vanmiddag om 14:30 een minuut stilte gehouden in verband met de dood van Jurgen Damen. Het was op die tijd exact een week geleden dat de docent werd doodgeschoten in een collegezaal. En van Jan naar Marco voor het weer. Ja, en het weer, dat is helemaal niet onaardig op veel plaatsen. De zon schijnt van tijd tot tijd. Af en toe trekken er ook wat dikkere wolkenvelden over. En in het noorden zijn de wolken zo dik dat het soms wat spettert. In het noordoosten is het iets steviger. Nou, het wordt de komende uren langzaam op de meeste plaatsen droog. Het noorden houdt wel vrij veel wolkenvelden. Opklaringen elders in het land met minimumtemperaturen tussen 9 graden in het zuidoosten en 14 in het noordwesten. Dan hebben we morgen nog steeds de dikste wolken in het noorden, met in het noordoosten ook wat licht gespetter. Wat regen of motregen van tijd tot tijd. Meer ruimte voor de wat zonneschijn. In het zuiden, daar wordt het 20 graden, in het noordoosten 18. De wind is morgen matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Dan naar de zaterdag, iets meer ruimte voor de zon, zeker in de loop van de dag. 20 tot 23 graden, het is echt warm voor de tijd van het jaar. Dat is het op sommige plaatsen zondag ook. Maar koudere lucht zit wel dichterbij. In het noordoosten zal het dan met 17 graden ongeveer gedaan zijn. Terwijl het in het zuiden 24 graden kan worden. De neerslagkans is klein, ook na het weekeinde. En dan hebben we gemiddeld een temperatuur van zo'n 20 graden. Dankjewel, Marco. Files, Edwin, waar staan ze? Ja, vooral bij Amsterdam en Rotterdam. Het is weer een drukke spits zoals gebruikelijk op donderdag, met bijna 500 kilometer file. De langste files staan op de A4, Den Haag richting Amsterdam, voor de aansluiting met de ring, 20 minuten. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A9 Alkmaar richting Diemen, voor afrit AMC, een half uur vertraging. A12 Utrecht richting Duitse grens. Voor Westervoort 20 minuten door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. En op de N201 Hoofddorp richting Hilversum, voor Meidrecht 20 minuten vertraging. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Pakistan wil dat alle illegale immigranten voor het eind van deze maand het land verlaten. Wie niet vrijwillig vertrekt, wordt Pakistan uitgezet. De regering zegt alle mogelijke middelen in te zetten om hen alsnog te deporteren. En dat brengt de vele Afghaanse vluchtelingen in Pakistan even meteen in de problemen. Ja, naar schatting zijn er 1,7 miljoen Afghanen zonder geldige papieren in Pakistan. De spanningen tussen beide landen lopen alsmaar verder op door het Taliban-regime in Afghanistan. De toename van het aantal bomaanslagen in Pakistan zou nu de druppel zijn. Volgens Pakistan zouden die aanslagen namelijk een link hebben met de Taliban. En daarom wordt er nu hard opgetreden tegen deze illegale migranten. Nou, we praten erover met Niloufar Rahim, voormalig voorzitter van de Nederlands-Afghaanse Stichting Kayan. Mevrouw Rahim, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Ja, 1,7 miljoen Afghanen zonder geldige papieren die Pakistan uit moet in, nou ja, pakweg 3 weken. Wat betekent dit besluit? Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk. En de vraag is ook, hoe gaan ze dit uitvoeren, überhaupt als dit uitvoerbaar is? En ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk voor al die mensen die daar al jarenlang in de meerderheid leven eigenlijk. En sommige van hen helemaal niet Afghanistan kennen, denk ik. Want de meerderheid is daar al sinds de Sovjet-invasie. Woont daar, is daar opgegroeid, heeft een leven opgebouwd en moet nu terug. Mm-hmm. Ja, want even voor het beeld. Volgens de VN zijn er nu ongeveer 1,3 miljoen Afghanen geregistreerd als vluchteling in Pakistan. Ja. 880.000 Afghanen met een legale status. En dan nog die 1,7 miljoen illegale migranten. Dat zijn er bijna 3 miljoen. Ik kan me ook voorstellen op Pakistan dat druk geeft. Ja, absoluut. Kijk, het is natuurlijk niet een makkelijke situatie. De situatie in Pakistan op zichzelf, buiten de vluchtelingen, is al ontzettend complex natuurlijk. Met voedseltekort, met overstroming van vorig jaar, met heel veel spanningen tussen India en Pakistan. En ook nog eens nu Pakistan en Afghanistan. Dus de situatie was al heel slecht, denk ik, in Pakistan. En dan nu met de aanslagen. En uiteraard sinds 2 jaar de nieuwe toestroom vluchtelingen vanuit Afghanistan in Pakistan. Ja, dat maakt het er allemaal niet makkelijker op. Maar ik weet niet of dit de goede oplossing is daarvoor. Want deze twee dingen aan elkaar linken en handelen met heel veel... Ja, waarschijnlijk zal dit met veel agressie samengaan. Nou, dat zeggen ze zelf. Hè? We gaan met harde hand gaan we het desnoods doen. En ze gaan zelfs mensen geld geven. Hè? Wanneer zij een illegale Afghaan als het ware aan het licht brengen. Dat is natuurlijk ongelooflijk. Dan vraag je natuurlijk om ontzettend veel agressie en heel veel onrust en heel veel mensenrechten schendingen. Dus dat mensen worden betaald om deze illegale migrant te verraden? Ja, dat is wat zij nationaal hebben aangekondigd. Op stel en sprong, Evelien, er moeten dus heel veel weg. Ja, en wij wilden weten wat die aankondiging daar teweeg heeft gebracht. En we spraken daarom met een Afghaanse journalist. Hij wil vanwege veiligheidsredenen niet dat zijn naam hier wordt genoemd. Hij zit in Pakistan en vertelt ons hoe de situatie daar momenteel is. The government of Pakistan is squeezing the situation and it creates a lot of problems for the Afghan migrants. They are very worried about their future and I could ask from the international community that they have helped Afghans, assist Afghans to kind of put pressure on Pakistani government, deal with the situation and at least have kind of mercy on Afghan migrants. Ja, wat hij zegt, hij ziet dat de Pakistanse regering de Afghaanse immigranten ontzettend onder druk zet. Het zorgt daarvoor veel problemen en de mensen zijn bang voor een toekomst. En verder hoopt hij dat er hulp uit internationale hoek komt om de Afghanen te helpen. Amnesty International heeft al laten weten dat de VN-vluchtelingenorganisatie de registratie en behandeling van Afghanen die bescherming zoeken in Pakistan moet versnellen. En derde landen die Afghanen huisvesting aanbieden moeten sneller visa's verstrekken. Al dus de mensenrechtenorganisatie. Ja, mevrouw Rahim, er waren al allerlei opvangprogramma's. Zeker toen de Taliban net aan de macht kwamen. Mensen konden naar de Verenigde Staten, ook in Nederland. Hè, onder meer Afghaanse tolken. Een aantal hier naartoe gehaald. Dit soort dingen gebeurt nu allemaal niet meer. Nee, het loopt ontzettend vertraagd. En wat nu ook werd verteld en wat Amnesty ook aangeeft. Pakistan treedt inderdaad op als een derde land voor heel veel landen op dit moment. Waaronder ook de VS. En dat gaat ontzettend traag. Dus tussen die 1,7 miljoen Afghanen, daar zit ook een heel groot deel van mensen die wachten inderdaad voor verdere reis als het ware. En als dat niet gebeurt, dat betekent dus dat al die mensen die eigenlijk gevlucht zijn 2 jaar geleden voor de Taliban, nu terug moeten gaan naar Afghanistan. dan. Wat vervolgens ook nog hun asielprocedure in het land van waar ze naartoe willen, bijvoorbeeld de VS, dat zal ook het asielprocedure daar nadelen brengen. Want wanneer zij teruggaan in Afghanistan, dan verloopt als het ware hun asielproces. Want dan zijn ze ineens niet meer in gevaar. Ja. Dat was ook het geval toen Nederland evacuees naar Nederland wilde halen. Ze mochten niet naar Pakistan toe. Ja. Maar in feite zijn ze hartstikke in gevaar, toch? Als ze teruggaan naar Afghanistan. Want wat moeten we ons daarbij voorstellen? Waar ze dan in terugkomen? En u zegt, sommige mensen zijn er ook al heel lang. Die kennen Afghanistan niet eens. Ja, dus je hebt heel veel verschillende groepen Afghanen, heel veel verschillende vluchtelingen. Vanaf de Sovjet inderdaad tot en met nu de Taliban-invasie. De laatste groep, dat is natuurlijk het meeste in gevaar. Want zij zijn voor de laatste gevaren als het ware ook gevlucht naar Pakistan. Dus ik kan me voorstellen dat deze mensen absoluut niet terug kunnen gaan naar Afghanistan. En dan heb je inderdaad nog de vluchtelingen die van eerder al daar waren. Die zijn ook met een reden in Pakistan of überhaupt gevlucht uit Afghanistan. Dat betekent dat zij waarschijnlijk in Afghanistan geen familie hebben. Geen manier van geld verdienen hebben. En daarbij ook nog hun leven niet zeker zijn. Ja, dat is gewoon niet te doen. En dan ook nog eens in zulke grote getallen, binnen 3 weken. Waar moeten zij opgevangen worden in Afghanistan überhaupt? Kunt u beschrijven wat het u persoonlijk doet? Ja, het is vreselijk. Het is, Afghanistan is crisis op crisis, lijkt net. En ik besprak het vandaag ook. Het staat groot in het nieuws Pakistan, maar het is gewoon weer Afghanistan. Een groot probleem voor Afghanistan. Want wat moet men doen? Het houdt gewoon niet op. En het is gewoon vreselijk om aan te zien. Ja. 1,7 miljoen migranten moeten weg in ieder geval uit Pakistan. Waarschijnlijk naar Afghanistan. En de vraag is, hoe gaat dat allemaal gebeuren? Een dramatische toestand. Ik dank u wel voor uw toelichting. Mevrouw Rahim, Niloufar Rahim was dat. Oud-voorzitter van de Nederlands-Afghaanse Stichting Kayhan. Feit of fictie? Over uitstoot in Nederland en China. Ja, gisteren zei Tweede Kamerlid Freek Jansen van Forum voor Democratie tijdens de algemene financiële beschouwingen het volgende. In slechts 3 dagen stoot China meer CO2 uit dan Nederland in een heel jaar. Nou, China dus in 3 dagen meer CO2 uitstoten dan Nederland in een heel jaar. Nou ja, daar ga je dus mee verder dan. Ja, en het valt me op dat in gesprekken of debatten over klimaat er heel vaak en snel naar China wordt geweten als de veel grotere boosdoener. Dus ik heb eerst eens aan China-deskundige Ardy Bouwers gevraagd wat China daar eigenlijk van vindt. China is in de praktijk nog steeds de fabriek van de wereld. En zegt daarmee, wij zijn niet alleen verantwoordelijk voor onze uitstoot. Wij stoten allerlei CO2 uit om jullie, de rest van de wereld, van door ons geproduceerde producten te voorzien. Dus eigenlijk hebben ze er niet zo heel erg veel boodschap aan. China trekt zich er dus niet zoveel van aan. Nee, ik heb Bouwers ook gevraagd wat voor klimaatbeleid China nu voert. China heeft als algemeen beleid dat ze tot 2030 gaan groeien in CO2-uitstoot, omdat ze vinden dat ze nog in ontwikkeling zijn en een voorsprong die andere landen hebben moeten inhalen. En het officiële beleid is om in 2060 pas tot CO2-neutraliteit te komen. Dus dat betekent dat ze tussen 2030 en 2060 heel hard moeten werken om CO2-uitstoot te verminderen. Oké, maar hoe zit het dan met de CO2-uitstoot nu door China? Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, heeft eens kritisch naar de harde grens van wat Freek Jansens 3 dagen gekeken. Het is 3,76, dus bijna 4 dagen. Maar dan kijk je dus naar de absolute uitstoot van China en van Nederland. En China stoot inderdaad heel veel meer uit dan Nederland. Maar China heeft ook 80 keer zoveel inwoners. 1,4 miljard en wij maar iets van 17,5 miljoen. Dus het is niet zo heel eerlijk om de absolute uitstoot te vergelijken. Ja, wat zegt dat dan vervolgens? Nou, volgens Minnesma niet zoveel. Het gaat volgens haar om de uitstoot per persoon. Dan heeft China 7,44 ton CO2 per persoon en wij 9,54. Dus wij stoten per persoon meer uit dan China. Ja, ook is Minnesma het er niet mee eens dat we als Nederland maar een heel klein landje zijn en dat dus helemaal niet uitmaakt wat wij doen. Nederland nog steeds wel in de kopgroep zit van de 20% landen in de wereld met de hoogste uitstoot in absolute zin. Dus wij zijn niet Calimero met een klein beetje uitstoot. 80% van alle landen stoot in absolute zin minder uit dan wij. Dus als wij zeggen, oh, wij zijn zo klein, wij hoeven niks te doen, dan kan 80% van de wereld al helemaal op zijn rug gaan liggen. Volgens Detlef van Buren, klimaatwetenschapper van het Planbureau voor de Leefomgeving, hebben we als Nederland ook een grotere historische verantwoordelijkheid. We hebben in het verleden veel meer uitgestoten. En we hebben ook, misschien doordat we wat rijker zijn, meer mogelijkheden om die emissies nu te gaan reduceren. En het is dus belangrijk dat wij als rijkere landen het initiatief tonen nemen in het reduceren van de emissies. Dat ontslaat andere landen niet van ook hun verantwoordelijkheid. En ook landen als China zullen hun emissies moeten reduceren. Ze hebben ook het Parijsakkoord getekend. Gaan wij terug naar het begin, hè? Die uitspraak van Freek Janssen. Stoot China in 3 dagen meer CO2 uit dan Nederland in een heel jaar? Het scheelt niet veel, maar het is niet 3 dagen, maar 3,76 dag. Dus eerder richting 4. En dat heeft er alles mee te maken met het feit dat China 80 keer meer inwoners heeft dan Nederland. Per persoon wordt er in Nederland weer iets meer uitgestoten dan in China. Maar ik weet niet of je het heel flauw vindt of niet, maar we moeten streng zijn. Ja, we moeten streng zijn. Dus bijna feit, maar toch echt fictie. Oké. Wat gebeurt er op de weg, Edwin Gerritsen? Er zat 450 kilometer file. Het is vrij druk op de weg. De meeste vertraging is er rond Amsterdam en Rotterdam. De file die opvalt zat op de A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Bunnik en Harmelen. Een half uur vertraging. Daar zat een auto met pech. Nieuws via de NOS dan. De maand september was wereldwijd de warmste september ooit gemeten. Met opnieuw een maandrecord. Is dit ook het hele jaar op weg om recordwarm te worden? Dat meldt Copernicus, de klimaatdienst van de Europese Commissie. Helene Ecker is hier, redacteur Klimaat en Energie van de NOS. Ja, Helene, met hoeveel dan is dat record gebroken? Nou, best met relatief veel. Want de afgelopen maand september was 0,93 graden Celsius warmer dan de gemiddelde temperatuur van de maanden september in de afgelopen 30 jaar. En het ging ook om een halve graad meer dan het vorige record dat in 2020 werd gebroken. Ja, en dat klinkt misschien niet veel, hè, maar vaak worden records maar met een honderdste van een graad of een tiende van een graad gebroken. En nu dus toch wel echt dat veel meer. Dat is een duidelijk verschil. Maar weet je ook, hoe komt dit? Nou ja, er worden twee redenen voor gegeven. Je hebt enerzijds de wereldwijde klimaatverandering, die voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door het verbranden van fossiele brandstoffen. Zoals je weet leidt dat tot de uitstoot van broeikasgassen. Het ging er net ook uitgebreid over. Mm-hmm. En daarnaast is er dit jaar een El Niño, zo'n oceaanstroming die om de zoveel jaar ook nog temperatuurstijging geeft. Ja, nou, een hele warme september dus. We hoorden net Marco. Hè? De komende dagen wordt het ook weer flink warm. Oktober gaat dus misschien ook wel die kant op. En dan wordt er dus gezegd dat dit jaar misschien het warmste jaar ooit gemeten wordt. Ja, dat zou kunnen, want het is dit jaar niet dus alleen de warmste september ooit gemeten. Dit record volgt op eveneens recordwarme zomermaanden. Ja, en sommige klimaatwetenschappers reageren daar ook behoorlijk geschokt op. Ze noemen het ongekend wat er gebeurt. Ja, en ze hopen natuurlijk eigenlijk dat deze records er ook toe leiden dat er nieuwe druk wordt gezet op de komende wereldwijde klimaattop die eind november in Dubai van start gaat. Ja, dat gaan we zien. Dankjewel, NOS klimaatredacteur Helene Ecker was dat. De FIFA en de UEFA die willen Russische jeugdteams weer toelaten tot het internationale voetbal. Rusland mag sinds de aanval op Oekraïne in februari 2022 aan geen enkel internationaal toernooi meer meedoen. Maar als het aan de voetbalbonden ligt, dan worden de Russische teams onder de 17 nu weer wel toegelaten, Evelien. Ja, niet alleen in het voetbal, maar in de hele sportwereld speelt deze discussie. Zo bepaalt het Internationaal Olympisch Comité binnenkort of Russische atleten onder neutrale vlag mogen meedoen aan de Olympische Spelen in Parijs komende zomer. We praten erover met de sporthistoricus Jurrit van der Voren. Goedemiddag, meneer van der Voren. Goedemiddag. Ja, de deelname aan internationale sporttoernooien. Leg eens uit wat het belang voor Rusland daarin is. Het is het grootste podium ter wereld waarop je kan staan. Want de hele wereld kijkt naar de Olympische Spelen, net zoals een WK voetbal. Dat is dus een enorm podium met een miljardenpubliek. En hoe meer mensen naar je kijken, hoe groter het bereik is en hoe groter de politieke waarde. Simpeler kan ik het niet maken. Ja. Maar goed, duidelijk is dat Oekraïne nu zegt, en een groot deel van de wereld dat Oekraïne steunt, van ja, dat moeten we dus niet hebben. Die kans moeten ze dus niet geven. En als je dat wel doet, sta je dan meteen aan de kant van steun voor Rusland? Spreek je die dan meteen uit? Het is een harde strijd die wordt gevoerd tussen voor- en tegenstanders van deelname van Rusland aan de Olympische Spelen. En naarmate de Olympische Spelen dichterbij komen, zal die nuance steeds minder gaan worden van of je voor of tegen bent. En dat is gewoon heel simpel van je bent voor of tegen. We zijn nu nog bijna een jaar voordat de openingsceremonie is. Dus nu is die discussie nog een beetje in opbouw. Maar naarmate we dichter bij de openingsceremonie gaan komen, zullen de standpunten zeer gaan verharden. En dan zal het in de laatste paar weken inderdaad gewoon heel simpel zijn. Of je bent voor deelname aan Rusland, of je bent tegen deelname. En degene die de nuance willen zoeken, die kunnen maar beter even dan naar het strand gaan. Ja, maar goed, waar het er nu bij het voetbal om gaat, hè, is dat UEFA en FIFA zeggen van ja, onder 17, dat zijn in feite kinderen. En die moet je niet straffen voor ja, het gedrag van de rest van het land, van de volwassenen. Precies 30 jaar geleden werd dat argument ook gebruikt toen de burgeroorlog in Joegoslavië uitbrak. In 1992, dus iets meer dan precies 30 jaar geleden. Toen was het een jaar met zowel een EK voetbal in Zweden als de Olympische Zomerspelen in Barcelona. En Joegoslavië, daar werd aan het begin van 1992 steeds meer druk op uitgeoefend om uit te sluiten van de internationale politiek, van de sport, van de cultuur. En precies dezelfde argumenten gebruikte IOC en FIFA, dus de Wereldvoetbalbond in die tijd ook, om te zeggen, ja, maar we kunnen de sporters niet straffen voor wat er in een land gebeurt bij hun politieke leiding. Dat is het standpunt dat ze innamen. En dat hebben ze net zo lang volgehouden, totdat de politiek zei van je kunt wel gelijk hebben, maar je krijgt het niet. Dus er kwam resolutie 757 van de Verenigde Naties. 12 dagen voordat het EK voetbal begon in Zweden, waar Joegoslavië als geplaatst land al aan het trainen was om daar aan mee te gaan doen. En toen kwam de resolutie. En dan heb je gewoon te luisteren als internationale sport. Of je nou wel of niet vindt dat je gelijk hebt. Die politieke besluiten die gaan dan dwars door je argumentatie heen. En dat is precies hetzelfde eigenlijk als wat er nu aan de hand is. Mm-hmm. Ja, maar toch nog eventjes, hè, wat de UEFA zegt van ja, als we dan hè, dat doen onder een neutrale vlag voor die Russische jeugdteams en zonder volkslied, maakt dat dan uit? Dat was ook de invalshoek die ze dus hadden in 1992. Een neutrale vlag, geen volksliederen. Dat zijn inderdaad allemaal manieren om jouw standpunt te ondersteunen. Maar uiteindelijk ging het de Verenigde Naties erom van dat ze vonden dat Joegoslavië, en daarmee bedoelden ze eigenlijk Servië, zulke oorlogsmisdaden had begaan dat ze moesten worden uitgesloten van het internationale podium. En sport wordt wel eens gezien als iets dat in een neutrale zone zich afspeelt, los van de grote mensenwereld met al onze problemen. Zo wordt het in ieder geval gebracht, de IOC en de FIFA. Maar er bestaat geen neutrale zone van de sport. De sport is ook een frontgebied van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Alleen zonder tanks. Het gaat er echt om van geven we wel of niet toegang aan Rusland, aan dat grootste podium. En daar zijn allemaal verschillende standpunten over. En die zijn allemaal te begrijpen. Maar nogmaals, naarmate die Olympische Spelen dichterbij gaan komen, heb ik het idee dat alles wat de sportwereld nu met elkaar bespreekt, op het laatst wordt overruled door, ik denk, Frankrijk zelf en de Europese Unie. Die zeggen gewoon 2 weken voor de opening van de Spelen in Parijs, wij laten geen Russen toe op ons grondgebied. Dus dan kunnen ze ook het stadion niet in. Oké, maar als we dan eens proberen te kijken in de hoofden van, voor zover het kan, van UEFA, van FIFA, waarom houden zij hier zo, waarom willen zij het dan toch zo graag? Ik vind het heel moeilijk om dat standpunt uit te leggen, omdat ik daar natuurlijk niet bij betrokken ben geweest. Omdat ze proberen dus dat sportevenement zoveel mogelijk buiten de politiek te houden, om het daardoor zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Maar u zegt ook, ze weten dat ze op het eind toch door de pomp gaan. Ik weet niet of ze het weten, of zij ook nog zich herinneren wat er in 1992 gebeurd is. En natuurlijk gebeurt niet in 1992 automatisch opnieuw in 2024. Maar de kans is gewoon wel heel groot dat het zo gaat. Een sportevenement probeer je natuurlijk zo groot mogelijk te houden met zoveel mogelijk deelnemers. En daarbij valt het dan wel vaak op dat ze zeggen van wij kiezen de kant van de neutraliteit. Mm-hmm. En daarmee kies je dus automatisch de kant van de machthebbers van die landen, omdat je daar het debat niet mee wil aangaan. Dus die neutraliteit die bestaat niet. Altijd zal het IOC of de FIFA kiezen voor het zittende regime van een land. Ja. Intussen de Engelse, de Zweedse, de Deense en de Noorse voetbalbonden die zeggen wij spelen sowieso niet tegen de Russische jeugdteams. Hè, als we het even bij het voetbal houden. Evelien, wat zegt dan hier de KNVB? Nou, zoals wel vaker wacht die af. En de bond zegt kennis te hebben genomen van het voorgenomen besluit van UEFA om minderjarige Russische teams onder strikte voorwaarden weer toe te laten tot jeugdcompetities. Voor nu wachten ze de nadere uitwerking van UEFA af. En daarna treden ze in overleg met UEFA, het kabinet en Europese collega voetbalbonden over de consequenties. Nou, die wachten nog even. Oud-voetballer Evgeny Levchenko, die is voorzitter van de Spelersvakbond voor betaald voetbalspelers, de VVCS. Zelf geboren in Oekraïne. En dit zegt hij over deze reactie van de KNVB. Ja, voor mijn gevoel best wel vreemd en best wel pijnlijk dat Nederland heeft geen statement gemaakt. Ik vind het ook eigenlijk onacceptabel dat Nederland heeft niks nog laten horen. Er zijn volgens mij rond 500 sporters die op dit moment gedood zijn, onder andere kinderen. Ja, dat is toch krankzinnig dat Rusland een kans krijgt om sporters uit Rusland aan internationale wedstrijden mee te laten doen. En B, propaganda weer op gang te brengen. Ja, het doet hem pijn, hè, meneer Van der Voren, dat de KNVB nog voorlopig nog even niks zegt. Wel, zoals ik al noemde, Engelse, Zweedse, Deense, Noorse bonden zeggen van nou, wij doen het sowieso niet. Dan vraag je toch weer af, hoe moeilijk kan het zijn om als KNVB toch een standpunt in te nemen? Misschien speelt ook nog mee van dat Nederland graag het WK vrouwenvoetbal van 2027 wil organiseren. Dus dan moet je niet al te veel ruzie maken met de organisatie die daarover gaat. Dat is dus de FIFA. En Nederland is misschien ook een beetje geschrokken van wat er allemaal niet gelukt is in Qatar met aangekondigde acties met aanvoerdersbanden die op het laatste moment toch niet geslaagd zijn. Dat ze wat terughoudender zijn geworden. Het lijkt erop als op het moment dat een Nederlands team tegen een Russisch jeugdteam zou moeten spelen, dat het dan pas actueel wordt. Want stel je nou voor, wat gaat de UEFA of de FIFA doen als een van die boycottende landen zegt wij spelen niet tegen een Russisch team? Is dan automatisch dat Russisch team geplaatst voor de volgende ronde en heeft dat dan automatisch de finale gewonnen? Dus dat worden dan hele interessante kwesties. En op dat moment ja, zal de KNVB wel moeten. Nou, wellicht dat ze zo lang mogelijk nog even afwachten. Ja, het is een beetje hoe dichter bij de afgrond je komt. Op een gegeven ogenblik neemt de afgrond voor jou het besluit wel, dan val je er gewoon in. Ja, maar dan is het wel een hele toestand meteen. Ja, dus daar kan ik natuurlijk vrij moeilijk over zeggen van wat de KNVB kan gaan doen, want daar zitten ze zelf in. Maar dat laat zien van dat in het voetbal, in de sport, bestaat er geen wij. Er zijn heel veel verschillende standpunten erin. Dat zie je binnen het tennis, binnen de Olympische beweging. Dat er heel erg veel debat is, ook binnen de sportwereld zelf, van hoe gaan wij om met Rusland, met Belarus, wat moeten we daar precies mee doen. Dus zowel binnen de sportwereld is er heel veel discussie daarover. En dan ook nog de sportwereld met de wereld daarbuiten. Dus het is een heel ingewikkeld debat en dat zullen we elke dag terugzien. Judith van der Voren was dat. Hartelijk dank, sporthistoricus. We hadden het over het feit dat UEFA en FIFA Russische jeugdteams weer willen toelaten tot het internationale voetbal en dat er over gesproken wordt. Dat er ook Russen misschien onder neutrale vlag aan de Olympische Spelen mee zouden kunnen doen. Evelien, bijna het einde van deze Eén Vandaag. Wat is er nog? Nou, luister heel even hiernaar en naar het in mijn ogen zo herkenbare stemgeluid. De populaire YouTuber MrBeast en zijn nieuwe applicatie hebben het internet veroverd. Tientallen duizenden Nederlanders hebben er al van gehoord. En hoe makkelijk het is om geld te verdienen met behulp van de app. Al een aantal nieuwe dit is dus helemaal nep, Suzanne. Dit is Annegien Steenhuizen, NOS-presentatrice. En die heeft deze woorden nooit uitgesproken. Daarna komt er nog een stukje van Omroep Brabant over hoeveel geld je ermee kan verdienen. Het is een misleidende nieuwsvideo die zo heftig is dat de allerlei experts zeggen dat ze het nog niet gezien hebben. Dus ik zou die gaat dus rond. Die gaat dus rond om mensen voor een echte overleg. Dus ben jij daar bang voor? Je hebt ook een herkenbare stem. Het is niet leuk als het jou overkomt. Ik kan me voorstellen dat Annegien er ook niet blij mee is. Maar goed, we zijn gewaarschuwd. We zijn gewaarschuwd. Ja, goed. Dat was het. Op televisie zijn we er op NPO 1 om 17:15. Online op eenvandaag.nl. Daar kunt u ook chatten met onze redactie. En hier op de radio zometeen Fleur Wallenburg met Nieuws en Co. Fijne middag. Avro Tros. De omroep voor ons. NPO Radio 1. Nachtzuster. Waarom zijn we vanaf de andere kant van de wereld met garnalen aan het slepen? Domme vragen bestaan niet. Een vogelhuisje, is het beter om daar een stokje onder het ingangetje of juist zonder stokje? Geen zoektocht is te gek. Zeg nachtzuster, ben je er nog? Ja. Nachtzuster Astrid de Jong biedt hulp en verbindt luisteraars met vragen en antwoorden. Dat is het mooie met dit programma, dat er altijd mensen met verstand wakker zijn. Max Nachtzuster. Op NPO Radio 1. Dus ik vroeg me wat die tijden dan zijn. In de nacht van vrijdag op zaterdag van 2 tot 6. Wie luistert, weet meer. Ster.